Dostarczymy go w dowolne miejsce w Polsce. Leroy Merlin, dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy po godzinie 18:00. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle do godziny 19:00 mamy drugi dzień stycznia, jest czwartek i serwis Romuald Wójcik. Trzem osobom postawiono zarzuty 2,5 roku po tragedii w Słuszku. Wspólne oświadczenie Polski i Izraela w sprawie upamiętniania banderowców na Ukrainie. Trwa usuwanie awarii kas fiskalnych jednego z największych w kraju producentów. Trzem osobom postawiono zarzuty w sprawie pamiętnej tragedii w Słuszku. W sierpniu 2017 roku w nawałnicy, która zaskoczyła uczestników obozu harcerskiego na Pomorzu, zginęły 2 nastolatki, a 38 osób zostało rannych. Były szef Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Chojnicach jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych, mówi prokurator Paweł Wnuk. Poprzez nieprzekazanie alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego. Który alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Oskarżeni są też komendant obozu i jego zastępca. Włodzimierz B. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienie przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas nawałnicy. Akt oskarżenia trafił do sądu w Słupsku. W tej sprawie trwa jeszcze śledztwo dotyczące trojga meteorologów z Krakowa i Warszawy. W sprawie upamiętnienia ukraińskich nacjonalistów przez tamtejsze władze wspólnie wydali oświadczenie ambasadorowie Polski i Izraela. Dyplomaci wskazują, że Rada Obwodu Lwowskiego oraz administracja Kijowa wciąż celebrują postaci i wydarzenie, które należy raz na zawsze potępić. Ambasadorowie Bartosz Cichocki i Joel Lyon przypomnieli, że 24 grudnia Rada Obwodu Lwowskiego przyjęła uchwałę o przeznaczeniu środków publicznych na uczczenie pamięci ukraińskiego nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka. Środki mają też być przekazane na uczczenie pamięci ksenofobicznego, antysemickiego i antypolskiego pisarza Iwana Łypy oraz jego syna Jurija Łypy, który jest twórcą rasistowskiej teorii ukraińskiej rasy. Ponadto, jak czytamy, 1 stycznia Państwowa Administracja Miasta Kijowa wyeksponowała na swoim gmachu baner z wizerunkiem Stepana Bandery. Ambasadorowie Polski i Izraela oświadczyli, że wynoszenie do chwały osób, które aktywnie promowały czystki etniczne, jest obrazą, która, jak czytamy, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w walce z antysemityzmem i w procesie pojednania narodów. Ukraińscy nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów są współodpowiedzialni m.in. za rzeź wołyńską. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wyrok w procesie cywilnym przeciwko Małgorzacie Gersdorf i Krzysztofowi Rączce to odwet za to, że jestem twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości, powiedział były poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Zapowiedział apelację od wyroku. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma przeprosić w oświadczeniu telewizyjnym pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf i sędziego Krzysztofa Rączkę za naruszenie ich dóbr osobistych w związku z jego wypowiedzią o sędziach. Stanisław Piotrowicz musi też wpłacić 20 tysięcy złotych za dość uczynienie na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wyrok jest nieprawomocny. Trwa usuwanie awarii kas fiskalnych jednego z największych w kraju producentów. Błąd zegara od wczoraj, 1 stycznia, uniemożliwia wystawianie paragonów z właściwą datą. Wielu sprzedawców przyszło dzisiaj do pracy i musiało zmierzyć się z noworoczną niespodzianką. Kasy fiskalne odmówiły współpracy. Pacjenci czekają. Kasa fiskalna nie działa, ma złą datę. Mówi farmaceutka Agnieszka Dyl, która prowadzi aptekę w Krakowie. Przyznaje, że z powodu awarii od rana kolejki były bardzo długie. Mamy dwie kasy. Jedna dzisiaj nie funkcjonuje od rana. Ja się zastanawiam, co jest z aptekami albo punktami aptecznymi, które mają jedną tylko kasę. Dzisiaj nie otworzą. Przedsiębiorcy nie mogą urządzeń naprawić samodzielnie. Trzeba je zawieźć do serwisu producenta. Ale nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na załatwienie swojej sprawy. Przyznaje Paweł Słupek, kierownik działu marketingu w sądeckiej firmie Novitus. Ponieważ tych urządzeń jest sporo do naprawy, więc trudno tak naprawdę używać do jakichś bezwzględnych liczb, że to będzie na przykład 24 godziny czy 36. Podkreśla, że niedziałające urządzenia są cały czas przywożone do punktów serwisowych, a ich specjaliści pracują 24 godziny na dobę. Teresa Gut, Radio Kraków. Na koniec serwisu Trójki pytanie. Jaki jest Państwa ulubiony utwór z lat 1925-2019? Odpowiedzi można udzielać na stronie 95polskieradio.pl. Właśnie tam znajduje się lista piosenek stworzona przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Playlisty zorganizowane z okazji rocznicy Polskiego Radia. Codziennie można zagłosować na jeden utwór. Piosenki z największą liczbą głosów trafią na dwupłytowy album, mówi dziennikarz muzyczny Marcin Kusy. Na albumie tym znajdą się oryginalne wersje tychże piosenek, a z drugiej strony będzie to niespodzianka. Przygotowane zostaną specjalnie nagrane i stworzone wersje tychże piosenek, ale zaśpiewane przez współczesnych artystów. Aranżacji i opieki artystycznej podjęli się i nad tym wszystkim czuwać będą znakomici aranżerzy, producenci, kompozytorzy Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba. Głosowanie potrwa do końca stycznia. Wyniki poznamy 1 lutego w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był serwis Trójki. No mało atrakcyjna ta prognoza pogody, mam nawet wyrzuty sumienia, że taką przedstawiam, ale jutro, proszę Państwa, na północy, zachodzie, a później również w centrum zachmurzenie stopniowo wzrastające do umiarkowanego dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna 0 na Podhalu, 4 w centrum, 8 lokalnie w Kotlinach Sudeckich, a wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie, północy oraz w rejonie Bieszczadów porywisty, południowo-zachodni i południowy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ja pojadę w góry na narty. A ty na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia. The power to surprise. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. zd3@polskieradio.pl. Sheryl Crow. I got a quarter in my pocket and I call you if I could, but I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won, but I gotta lie. I gotta lie. I'm an all-American rebel, making my big getaway. Yeah, you know it's time, I gotta fly. Cell phone. you can page me all night long. But you won't catch this free bird, I'll already be long gone. Sheryl Crow. Prawie 11 minut po godzinie 18. 95 polskich piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Od dziś słuchacze mogą wybierać swoje ulubione polskie piosenki w specjalnie zorganizowanym plebiscycie. Utwory, propozycje, proszę Państwa, wybrali dziennikarze muzyczni, jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Podjęliśmy się wraz z dziennikarzami muzycznymi i jedynki, dwójki, trójki, czwórki, by stworzyć taką listę 95 piosenek na 95 lat Polskiego Radia. Marcin Kusy, szef muzyczny radiowej jedynki. Wiadomo, że ogrom tej muzyki jest wielki i moglibyśmy się pogubić. Natomiast stanowimy poprzez prezentowanie tych 95 piosenek taki drogowskaz dla Państwa. O tak jak bajce, jak piosence, ja nie znam Ciebie, a Ty mnie. Czasami się uważa, że wiek XX jest wiekiem samochodów, kina, jazzu. Paweł Sztompka. Nie wiem, czy jednak największym zwycięzcą XX wieku nie jest piosenka, bo one odzwierciedlają nie tylko świat, który minął, ale również nasze emocje, nasze wspomnienia, nasze pragnienia. Opowiadają nam i o świecie, i o nas samych. Wolność, kocha mi rozum. Czy pan w ogóle ma taki swój plebiscyt? Autobiografia Perfect. To ten utwór chciałby pan usłyszeć? Tak, zdecydowanie tak. Nasuwa mi się szybko jeden utwór Czesława Niemena, Sen o Warszawie, piosenka, która ma bardzo duże znaczenie i jest to piękny utwór, który jest cały czas aktualny, więc to był mój wybór. Najbardziej mnie interesują w polskich piosenkach słowa, natomiast muzyka jest jakby taką troszeczkę drugorzędną sprawą. Staraliśmy się, by nie umknęło wszystko to, co najważniejsze, jeśli chodzi o 95 lat Polskiego Radia. Od piosenek międzywojnia po czasy powojenne, nawet około jazzowe klimaty, estrady lat 70., narodziny Big Beatu lat 60., przez te wiekopomne songi lat 80. i muzykę współczesną i rozwój rock'n'rolla w Polsce niejako na nowo w latach 90. aż po rok 2018. Jest to konkurs na piosenkę, ale również to jest historia naszego życia. Nie wydaje mi się, żeby było konieczne tutaj dzielenie na to, co jest bardzo polskie, a co jest mniej polskie. To akurat w piosence i w tym wyborze nie o to chodzi. Chodzi o to, aby odnaleźć utwory ważne dla nas wszystkich. Nie mogło zabraknąć oczywiście największych. Z jednej strony Sława Przybylska, Irena Santor, Wojciech Młynarski, jest Krzysztof Komeda, są Skaldowie, oczywiście jest Czesław Niemen. Mieliśmy duże bogactwo urodzaju i problem z tym, co zrobić, bo trzeba było wybrać po prostu jedną reprezentatywną pieśń od każdego wykonawcy. Jest zespół Manam, jest zespół Perfect, jest Izabela Trojanowska, jest wreszcie ta Kona Fide. 95.polskieradio.pl, tam zestaw dla Państwa do głosowania, no ale ostatecznie to Państwo zdecydują, co najważniejszego wydarzyło się w polskiej muzyce przez ten cały czas. Piosenki, które zyskają najwięcej głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztaby, Krzysztofa Herdzina, no i zaśpiewane przez nowych wykonawców. Plebiscytem zainteresowała się Monika Suszek. Wśród piosenek propozycji także i ta. 14 minut po godzinie 18. To obywatel GC. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Thank you.

najważniejszej, taką niewątpliwie będą Igrzyska Olimpijskie. Dziś, na ponad 7 miesięcy przed ich rozpoczęciem, trudno powiedzieć, ilu ostatecznie Polaków w Japonii się pojawi. Na pewno zobaczymy tam siatkarzy i Wilfredo Leona. Nie zrobiliśmy nasza prasa. Kupiliśmy bilety, bo jesteśmy z Tokio. No. I tam będzie naprawdę wielka emocja. Tam będzie pewna hala tylko polskich kibiców. W tej chwili biało-czerwoni mają wywalczonych ponad 70 kwalifikacji dla kraju bądź imiennych. PKOL i Ministerstwo Sportu prognozują, że do Tokio uda się około 250-osobowa ekipa. Wśród nich wielu, chociażby lekkoatletów z realnymi szansami medalowymi. Sporo zależy też od przeróżnych turniejów kwalifikacyjnych. Siatkarki powalczą już w styczniu w Apeldoorn, koszykarze pod koniec czerwca w Kownie. Szanse na wyjazd do Japonii mają też przedstawiciele basketu 3x3. Najpierw w marcu powalczą w Indiach, a gdyby tam powinęła się noga, zostają jeszcze kwietniowe kwalifikacje w Budapeszcie. Piłkarze, nożni i ręczni też mają swoje turnieje. W końcu już tak na poważnie sprawdzimy, na co stać reprezentację Jerzego Brzęczka. Ta na Euro zagra ze zwycięzcą marcowego barażu, a także ze Szwecją, no i Hiszpanią. Poland. Poland can join Group E together with Spain in Bilbao and Dublin. W 2016 roku był ćwierćfinał. Ćwierćfinalista Euro. No dobrze to brzmi i pewnie brzmiałoby i w 2020 roku. Jak będzie? Przekonamy się w czerwcu, chociaż może lepiej już w lipcu. Za to w maju mocny polski piłkarski akcent na arenie europejskiej. Finał Ligi Europy, który odbędzie się w Gdańsku na stadionie Energa. Finał Champions League w tym roku w Stambule. Co do naszych szczypiornistów, oni o swojej aktualnej formie sporo dowiedzą się właściwie za chwilę. Są na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Europy. Jutro zagrają z Rosją podczas towarzyskiego turnieju w Hiszpanii. Trener Patryk Rombel. Nie ma tak naprawdę lepszej możliwości, lepszych przeciwników, żeby grać, żeby ta kadra robiła krok po kroku i szła do przodu. Grając tylko z lepszymi można się uczyć i można dochodzić do tego poziomu. W kolejnych meczach Polska zagra z Hiszpanią i Portugalią, a Mistrzostwa Europy rozpoczną się 9 stycznia. Tych wydarzeń przez te już 364 dni będzie mnóstwo. Dość powiedzieć, że lekkoatleci poza igrzyskami wystartują w sierpniu w Mistrzostwach Europy w Paryżu i w marcu w halowych Mistrzostwach Świata w Nankinie. Dodatkowo w Szwajcarii o miano najlepszego na świecie powalczą kolarze we wrześniu, a w grudniu Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych. Nie zapominamy oczywiście o sprawach bieżących. Trwa turniej czterech skoków, w którym realne szanse na zwycięstwo, a na pewno podium, ma Dawid Kubacki, aktualnie trzeci w klasyfikacji generalnej. Sezon na dobre rozpoczynają tenisiści, a pierwszy z turniejów Wielkiego Szlema, Australian Open, już 20 stycznia. Natomiast w sobotę rozpocznie się 42. edycja rajdu Dakar. W Arabii Saudyjskiej wystartuje 17 Polaków. O tym, co przed nami w sporcie, Mateusz Fusiarz. 27 minut po 18. Limboski. Na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Nożem. czasem patrzę z Bogiem. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, duża prędkość na progu leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Samsung 55 talii za 2180 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 990. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Startują wyprzedaże w Leroy Merlin. Od 27 grudnia do 4 stycznia. Zaskakujące rabaty. Produkty z Twoich ulubionych kategorii aż do 80% taniej. Szukaj okazji w sklepach i na leroymerlin.pl. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. 29 minut do 19. Zaglądamy jeszcze do pogody. Otóż jutro na północy, zachodzie, a później również w centrum zachmurzenie stopniowo wzrastające do dużego. Aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura od zera na Podhalu, 4 w centrum, do 8 lokalnie w Kotlinach Sudeckich. A wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie, północy, w rejonie Bieszczadów, porywistym, południowo-zachodni i południowym. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam ponownie. Naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Witold Orłowski, główny ekonomista PWC. Dobry wieczór. Witam. I doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór, witam serdecznie. I jeszcze jest nasza koleżanka, dziennikarka, która przygotowała materiał wprowadzający. Pozwolę sobie go zapowiedzieć, bo bieżący rok będzie 29 z rzędu, w którym nasz PKB wzrośnie. Przypomniał na Twitterze profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego. Z globalnych gospodarek podobnym wynikiem może się pochwalić tylko Australia. Nic nie wskazuje też na to, aby nasza dobra passa w gospodarce została w najbliższych latach przerwana. Do rozwoju Australii przyczynił się eksport surowców i odpowiednio prowadzona polityka migracyjna. O sukcesie Polski zdecydowały inne czynniki, wyjaśnia Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Duży, przynajmniej jak na Europę, rynek wewnętrzny i tutaj duża rola popytu wewnętrznego, własna waluta, stabilny rynek finansowy, niewątpliwie także jakieś pozostałości poprzedniego systemu, dość dobrze wykształcona siła robocza, ale jednocześnie tania, co pomogło zachęcić inwestorów zagranicznych. O ile demografia pomagała nam wcześniej, to w kolejnych dekadach starzejące się społeczeństwo może być obciążeniem i bez odpowiedniej polityki migracyjnej pracodawcy będą mieć coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników. W ostatnich latach do wzrostu inwestycji w Polsce przyczyniały się środki unijne. Teraz, ze względu na to, że jesteśmy krajem bardziej rozwiniętym, tych pieniędzy będzie mniej. Od 2024 roku 1% PKB mniej napływu, czyli około 20 miliardów złotych rocznie mniej napływu środków z Unii Europejskiej, to także może osłabić nasze tempo wzrostu gospodarczego. Stabilny pozostaje sektor finansowy, choć cieniem tu kłaść się może rozwiązanie problemu frankowiczów. Radę dają sobie cały czas eksporterzy, mimo widma recesji w Niemczech, dodaje Adam Czerniak, ekonomista polityki Insight. W tej chwili cały świat rozwija się wolniej, Europa rozwija się wolniej, najważniejsi partnerzy handlowi rozwijają się wolniej, w związku z czym 3% z plusem prawdopodobnie, które zobaczymy w tym roku, to też będzie bardzo dobry wynik, bo będzie dużo lepszy od większości krajów Europy Zachodniej. Co będzie nam dalej pomagać w doganianiu Zachodu? No właśnie, tematem zajęła się nasza koleżanka Sylwia Zadrożna. Panowie, czy zgadzacie się z opiniami kolegów ekonomistów, panie profesorze Witold Orłowski? No, zależy z którymi, bo tam było sporo opinii. Pewne rzeczy nie ulegają wątpliwości. Rzeczywiście, jeśli liczyć w ogóle tempo wzrostu kwartalne, nie roczne, to jesteśmy już rekordzistą wśród krajów OECD, najdłuższy w historii odnotowanego pomiaru PKB. Ale ja nie mogłem w to uwierzyć, że od 20... okres nieprzerwanego wzrostu. Od tylu lat... Od 91 właśnie roku. Znaczy tak naprawdę od połowy 91 roku mamy co kwartał wzrost PKB. Nie mieliśmy jednego nawet kwartału PKB ze spadkiem. I to jest najdłuższy okres w historii wśród krajów OECD, ja ci odnotowała statystyka, także przy wszystkim to zawsze jest tak, jak to w Polsce patrzenie, szklanka pusta, szklanka pełna, zdajmy sobie jednak wszyscy z tego sprawę, że te ostatnie 20 kilka lat to był ogromny sukces gospodarczy Polski, ogromne zmniejszenie dystansu, który dzieli nas od świata tego najwyżej rozwiniętego. Przy czym, dzisiaj patrzymy na to i cały czas się oburzamy i patrzymy, jak ten dystans jest wielki, ale pamiętajmy, że ten dystans był znacznie, znacznie większy lat temu. 10, jeszcze większy 20, jeszcze większy 30. No Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, miała statystycznie 40% średniej wspólnotowej, 40%, nawet nie mieliśmy połowy w momencie wchodzenia, czyli mówimy o 1 maja 2004 roku, a bazowaliśmy na danych z 2002-2003, przygotowując się do wejścia do Unii. I oczywiście te najważniejsze informacje, które wynikają z tego ciągłego wzrostu, to może nie są same wartości wzrostowe, ale to, że w tym czasie nie było szoku, tak kryzysu bolesnego, jakim, przypomnijmy, przeżyli nawet nasi sąsiedzi, kiedy w 2008-2009 roku niektóre gospodarki miały spadki i później 25%. To były szoki, to były sytuacje. Ale to o jakich sąsiadach pan teraz mówi? No, mówimy o południowych sąsiadach, mówimy o kraje bałtyckie, mówimy przecież o Grecji, co się w Hiszpanii działo. My przyzwyczailiśmy się do takiego stałego podnoszenia wszelkich wskaźników, bo nie tylko o PKB, ale zwróćmy uwagę, co się działo z bezrobociem, co się stało z bezrobociem. Tak wielkim problemem w Polsce to oczywiście ograniczyło ogromny koszt społeczny tych zjawisk i to wszystko nie zostało zakłócone zjawiskami bardzo bolesnymi, bo jak człowiek podnosi wartość życia i warunki życiowe i nagle okazuje się, że trzeba wycofać się z tego wszystkiego, z poziomu życia, z poziomu wydatków, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, nawet nie w wymiarze gospodarczym, ale nawet w takim szerokim wymiarze społecznym. My raczej wychodzimy z problemów, a nie je wytworzyliśmy. To teraz zadam takie pytanie, czy dalej będziemy wychodzili z problemów, czy coś nam zagraża? No, troszkę, trzeba powiedzieć, troszkę zagrożeń jest. I to przede wszystkim takich o charakterze fundamentalnym. Rozwiązanie zależy od nas. Otóż rzeczywiście jest tak, że zresztą to padło wśród wypowiedzi, że te 27 lat wzrostu, w znacznej mierze zawdzięczamy temu, że byliśmy pracowitymi, nieźle wykształconymi ludźmi, którzy pracowali za znacznie niższe płace niż w zachodniej Europie, więc opłacało się budować fabryki w Polsce, a nie czy zamykać nawet w Niemczech, czy we Francji, a przenosić do Polski. I to jest taki mechanizm, który oczywiście dał duże efekty, jeśli chodzi o poprawę w Polsce. Natomiast jeśli chcemy dogonić świat zachodni, Albo go przegonić, to z definicji to jest tak, że nie możemy twierdzić, że zrobimy to mając zawsze niższe płace od świata zachodniego. W końcu po to gospodarka się rozwija, żeśmy zarabiali. Jeśli mówimy, chcemy dogonić świat zachodni, to nie pod względem jakichś tam wymyślonych wskaźników, tylko właśnie po to, żeby polski pracownik dostał taką samą płacę jak niemiecki. Podwyżka pracownik. Płacy minimalnej już nie, to niekoniecznie. To jest, mowa jest o opłacy, przede wszystkim o tym, ile wartości dodanej wytwarza polski pracownik, bo od tego zależy realny wzrost płacy. Mm-hmm. Płaca minimalna to jest narzędzie polityki społecznej raczej, nie gospodarczej. A tu mówimy o produktywności. O tym, ile tak naprawdę pracownik, człowiek może wytworzyć i czy to jakby niesie za sobą realny wzrost wynagrodzeń, bo jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że wynagrodzenia wzrastają szybciej niż ta produktywność, czyli co w rzeczywistości wytwarzamy, to pojawia się taka logika tu pustego pieniądza i to oczywiście ma charakter, tak jak tutaj zauważył profesor, instrumentu polityki społecznej, czasami nawet socjalnej, ale w dłuższym wymiarze może być zagrożeniem dla gospodarki. Czyli mówiąc krótko, głównym celem polityki rządu powinno być to, aby rosła rzeczywiście wydajność pracy czy produktywność i wartość dodana wytwarzana i w ślad za tym płacę, a nie to, w jaki sposób dzielić płacę minimalną. To jeszcze na koniec, bo musimy kończyć, czy to zapowiadane spowolnienie gospodarcze, to ono rzeczywiście już nam puka do drzwi, czy... Znaczy na świecie ono już jest, to nie jest tak, że coś jest zapowiadane. W ogóle są dwa mechanizmy, bo pierwsze samo spełniające się przepowiednia. czym dłużej będziemy mówić i częściej o tym będziemy mówić, to oczywiście lęki się wytworzą w gospodarce, a niepewność to jest to zjawisko, które paraliżuje wszystkich. A drugie wystarczy zjawisko... Wystarczy spojrzeć na wskaźnik PMI, dokładnie, prawda? A drugie zjawisko bardzo ważne to jest ta wojna cały czas ciągnąca się handlowa na poziomie międzynarodowym, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, ale to zaczyna się już objawiać ciekawym zjawiskiem. Stany Zjednoczone z Chinami się dogadają. Pytanie tylko, czy Europa się odnajdzie w tym kontrakcie zawartym, bo to, co widzimy, to ruch tak zwanych płyt tektonicznych. Pytanie tylko, czy my się na tych płytach znajdziemy, czy też zostaniemy zmiażdżeni przez te wielkie płyty. Panie profesorze. No, i tutaj znowuż muszę powiedzieć, że z jednej strony mamy te krótkookresowe, niezależne oczywiście od nas rzeczy, ale z drugiej strony mamy trzy rzeczy, którymi musimy się sami zająć w kraju i rozwiązać i znaleźć skuteczne rozwiązanie. Po pierwsze, za mało inwestujemy i to jest niestety, to jest niepowodzenie polityki. I mówimy o prywatnych inwestycjach, nie mówimy o publicznych. O firmach, tak jest. O, nie o tym, co rząd wyłoży, mówimy o inwestycjach firm, których jest za mało i przez to gospodarka nie modernizuje nam się tak szybko, jak mogłaby. Mamy problem z podażą pracy, dlatego że starzejemy się jako społeczeństwo i trzeba, no tam powiedziano, że metodą jest imigracja, ale tak naprawdę pierwsza rzecz to jest powodowanie, że Polacy, że więcej Polaków pracowało. I trzecia rzecz to jest postęp, innowacje, postęp naukowy. Tego też jest za mało. Czyli zatrudnialność jest potrzebna, nie tylko zmniejszenie bezrobocia, ale chodzi o to, żeby coraz więcej ludzi, którzy mają możliwość pracy, pracowało. Witold, profesor Witold Orłowski, dr Artur Bartoszewicz byli naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu również. Bardzo ważny projekt. To już niebawem w Trójce reportaż. Wcześniej Cat Power. It's love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of, too little of. What the world needs now is love, sweet love, sweet love. To już za 16 minut, godzina 19. Czas, proszę Państwa, na reportaż. Dziś to będzie reportaż Justyny Goc i jeden z końców świata. Przeniesiemy się do Somalii, gdzie od 91 roku trwa wojna domowa. Wydaliśmy wszystkie oszczędności, żeby tu przyjechać. Tam nie dało się już żyć. Nic ze sobą nie zabraliśmy, tylko garnek, w którym gotujemy. Konflikt zbrojny w Somalii trwa tam od lat 90. Właściwie nie ma żadnych obiecujących perspektyw zakończenia go. No i niestety tak to jest, że za zmiany klimatu płacą najbiedniejsi. Na początku była walka gdzieś tam daleko, ale akurat ten konkretny dzień ta walka zbliżała się do naszej dzielnicy. Ja po prostu wychodziłem z domu, bo koło nas właśnie padały ciężkie artylerii. Powiedziałem, że o, ten dom nie trzyma, tak więc poszedłem do portu, bo tam są takie duże hangarze zbudowane, takie solidne. Powiedziałem, no dobra, schowam się w tych hangarzach, sytuacja wróci do normy. Wracam do domu. A ta walka cały czas była za głośno i za blisko było. Więc akurat w tym momencie w Polsce był łódź. I wiedziałem, że pewnego momentu wszyscy pobiegli do tej łodzi i skoczyłem do tej łodzi. Ja nawet nie myślałem, że nic, pobiegłem, skoczyłem do tej łodzi. Kapitan też się bał, powiedział, dobra, ja odpłynę z tego portu. Ja sobie pomyślałem, okej, odpłynę z portu, kawałek dalej, głębiej oceanu idzie, wrócę do portu i sobie idzie do domu. Jak już odpłynęliśmy z tego portu, troszeczkę głębiej jak byliśmy, kapitan zwrócił do nas i powiedział, słuchajcie, ja nie wrócę do tego portu. I tak stałem się właśnie uchodzą, tak? Po prostu nie chcący, nie przygotowany, nie przemyślany, żadnego dokumentu, pieniądze, nic. I moja wędrówka trwała 5 lat. Jechałem do Polski w 1996 roku. To jest jedyne ujęcie wody dla obozu, w którym mieszka kilkaset osób. Między sobą mówimy o tym, że to jest kiosk wodny. W rzeczywistości jest to po prostu takie ujęcie wody w obozie, które przybiera dwie formy, albo takich prostych rur, które wystają z ziemi z kranami, albo takiego bloku cementowego, również z kranami. Takie kioski wodne budujemy w Somalii już od lat. Jest to pewnego rodzaju taka oś życia obozowego. To tam się ludzie spotykają, tam rozmawiają. Zmiany klimatu w Somalii przybierają dwie formy. Albo powodzie, albo susza. I nic pomiędzy. Więc jest to taka sytuacja, że nie ma żadnej pewności na przykład wyhodowania czegokolwiek, bo albo susza to zasuszy, albo powódź po prostu zaleje, zmiecie. Ludzie po prostu nie mogą sobie odbudować źródeł utrzymania. Jestem Elmi Filo z Celder. Jest ze mną cała rodzina, 10 osób. Na szczęście wszyscy jesteśmy razem, nikt nie został. Uprawialiśmy kukurydzę. Mieliśmy też kozy, 100 sztuk. Teraz nic nie zostało. Większość tych obozów ma niezwykle tymczasowy charakter. Ja byłem w obozach dla uchodźców i w Jemenie, który jest ogarnięty wojną, i w Dżibuti, i w Iraku, i w Syrii, i w Libanie. Natomiast tak bardzo prowizorycznych obozów, tak trudnych miejsc do życia jak w Somalii to jeszcze nie widziałem. Ludzie tam budują sobie domy ze starych szmat, z płacht, z tektury, z drutu, z drzewa. Wydaje się, że to są śmieci, ale czasami oni musieli zapłacić w ogóle, żeby to zdobyć. Widziałem konstrukcje, które były przykrywane na przykład starymi rozerwanymi spodniami, bo już nie było czym poszyć dachu. Ludzie stracą wszystko, przyjeżdżają w ogóle na te obozy, szukają pomoc. Był pan w takim obozie? Mój brat jest tam teraz. Kontaktu nie mam, ale on tam mieszka właśnie, gdzie są te obozy dla uchodźców. Tak, to jest na peryferii stolicy jest. Teraz jest tak, ostatnio padało strasznie duży deszcz. Nie mają nawet gdzie się schować po tej deszczu i tak dalej. Całe te obozy przypominają trochę wielkie śmietniska, które zostały zaaranżowane na domy. No i dają takie bardzo minimalne ochronę przed słońcem i praktycznie żadną przed deszczem, bo tam się zdarzają ulewne deszcze. I w momencie, kiedy byłem w Mogadiszu i padał ulewny deszcz, to zastanawiałem się, co się dzieje w tych obozach. Ci ludzie po prostu, kiedy tak leje przez całą noc, to oni stoją. Albo siedzą w kucki, bo tam wszystko płynie. Uciekliśmy ze strachu. Trwały walki. Uciekliśmy, by znaleźć schronienie pod Mogadiszem. Koczujemy na małym, ogrodzonym placyku od miesiąca. Pierwsza noc była bezsenna. Zimno, padało, koce pomokły. Byliśmy pod gołym niebem. Nie mieliśmy nic do jedzenia. Nie znaliśmy tego miejsca. Nie wiedzieliśmy, co będzie z nami dalej. Dopiero rano zostaliśmy przywitani przez ludzi i wtedy poczuliśmy się bezpiecznie. Dostaliśmy śniadanie, wodę, świeże koce, ale dalej już byliśmy zdani sami na siebie. Tu każdy musi dbać o siebie. Uprawialiśmy ziemię, byliśmy rolnikami. Tu nie mamy nic, tu jest gorzej. Tęsknię za jedzeniem, za regularnymi posiłkami i za dachem. Dzieci chodziły do medresy. Tu nie mamy nic, mamy tylko to, co na sobie. Są w obozach, w których trudno stworzyć normalność. To, co my robimy jako Polska Akcja Humanitarna, oprócz tego, że dostarczamy tam w obozach dla uchodźców wodę, no to też budujemy latryny. Wydaje się to dosyć banalne, trywialne, natomiast te latryny, no to z jednej strony jest wielka prewencja chorób. W klimacie tropikalnym bardzo trudno jest utrzymać prawidłową higienę. Natomiast konstrukcje, które my budujemy, to z jednej strony jest możliwość oddzielenia nieczystości od źródeł wody, a z drugiej strony też prowadzimy szkolenia z higieny, tak żeby ludzie wiedzieli, w jaki sposób prawidłowo korzystać z toalety, tak żeby nie zakażać siebie, żeby nie zakażać żywności, żeby myć ręce jak najczęściej. No i to też jest godność. No trudno jest naprawdę w tych obozach, jest naprawdę trudno utrzymać nawet minimalną godność. Jesteśmy wszystkimi ludźmi. Jesteśmy człowiekiem, tak? Jesteś człowiekiem, jestem człowiekiem, tak? Ten świat jest wspólny dla nas, tak? Pomagać naprawdę jest bardzo szlachetne, fajne jest. Nie musimy po prostu patrzeć, nie wiem, no sami to obchodzi, wiesz. Ja na przykład sam, jak patrzę na przykład na oglądając telewizor, dziecko chore, które nie wiem, jakieś, nie wiem, no wyszli na przykład 700, coś tam, widzę to telefon i wysyłam tego, tak? Mogę powiedzieć, co mi to obchodzi dziecko, które w ogóle jest Polakiem, a co ma, wiesz, dziecko co ma, umiera z głodu. Ale to zobacz, to jest 3 zł, ale komuś pomaga, prawda? 20 zł, które dajesz, ten 20 zł to jest nie wiem ile dolarów. 5 dolarów, prawda? Te 5 dolarów to jest cała rodzina, muszę pokarmić. To jest 20 zł, tak? Patrzę na to, no to z jednej strony czuję dumę, bo to są rzeczy finansowane też w dużej mierze ze środków społeczeństwa polskiego, że dzięki pomocy społeczeństwa polskiego gdzieś tam na drugim końcu świata jesteśmy w stanie naprawdę bardzo ułatwić życie ludziom, którzy są na skraju egzystencji. Ale myślę, że Polacy mają bardzo duży, w ogóle my jako naród mamy bardzo duży zaciągnięty dług u świata, który nam pomagał. To nie jest tak, że musimy spłacać ten dług, bo nikt nam tego nie każe. Natomiast myślę, że żyjemy w dosyć niestabilnym świecie i ten świat będzie coraz bardziej niestabilny. I nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować pomocy. My sobie planujemy, co rok, co dwa lata, co będziemy robili i tak dalej, ale nie wiadomo nawet, co będzie za godziny, tak? Miałem dobrze, tak? Nie było aż tak źle, bo nawet skończyłem uniwersytet, byłem lekarzem weterynarzem. Chciałem mieć dom, mieć rodziny, żony, dzieci i tak dalej. Ale tak się stało niestety, bo taki los przygotował. Los tak po prostu przygotował dla nas, taka niespodzianka, tak? Że nie wiemy, co będzie działo jutro. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. To jest bardzo głęboki kryzys humanitarny. Nie zmienimy całego świata, ale zmienimy świat przynajmniej paru osób i sprawimy, że to życie będzie odrobinę lepsze. Nie było moje docelowe kraj. To się zamówiłem, że to było przypadkowe. Spotkałem różne osoby, które w ogóle pierwszy raz mnie widzieli, nie znali mnie, mamy inny kolor skóry, nawet religię mamy inne, ale widzieliby mnie człowieka, który potrzebuje pomocy, tak? Więc potrzebowałem pomocy, dostałem. To akurat dla mnie to było coś takiego pierwszy raz mi się zdarzyło, tak? Że ktoś tak po prostu nagle chce pomagać. I to było bardzo piękne, dlatego właśnie jestem tutaj w Polsce, więc cieszę się. Gdzie jestem?